النهي عن المنكر من الإيمان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. نفكيري منظر تمليزا حديثيات يا 34 وكو تمبكيشا كيتو كما كتبكيا كنا وقتي إن شاء الله تلكيا كتك حديثي ambayo ni 35. Tumefikia kwamba ulama rahmatullahi alayhim hawakuweka sharti katika kuamrisha mazuri na kukataza mabaya awe huyo anaifanya kazi hiyo awe mkamilifu. Sharti hiyo hakuna, kwamba huyu mwenye kukataza mabaya na kuamrisha mazuri awe yeye ni mtu mkamilifu, hana makosa, hatelezi. Sharti kama hiyo hamna katika mlango wa amru bil ma'ruf والنهي عن المنكر. ني عذوري داعي ملغانيزي اوي يوافاتا يلي انو يامرشا نا يوجيتنغا نا يلي انو يكتا انو يكتاز يو ني عذوري زايد، لكن سي شرط يكون بني لازما awe hana makosa kabisa, hatelezi kabisa, amekamilika kabisa kwa kila njia, ndio hapo awe yeye ni mwenye kukataza mabaya, ni mwenye kuamrisha mazuri. Hayo hayapatikani kabisa. Kitu ambacho kinachotakikana kwake ni mawili: an ya'mura nafsahu wa yanhaha, ailazimishe nafsi yake kufanya mazuri na aizuie nafsi yake na mabaya. Wa ya'mura ghayrahu wa yanhahu, na amamrishe mtu mwingine ambaye si yeye jambo ambalo lilokatazwa, na jambo ambalo limekatazwa na amamrishe jambo ambalo limeamrishwa. فإذا أخذ بأحدهما أكيوة تتكوى موجة كما يليها لا يسقط عنه الآخر جنبه لبيلي حالي ساميهكي وكي أساميه مفان مثلا نتو أكوى يييها كي أمرشا نفسياك نكوي كتازا حساميه كتو أمرشا سيكوى يي نكتو مكتازا نلازم anapofanya moja na lile jambo la pili alifanye kwa sababu hili haliondoi lile kwa uwezo wake. Kwa hivyo si shart, si tuseme kwamba shekhe gani huyo, yeye bwana kataza watu kitu fulani wafanye, mimi namuona pale fulani amekaa. Si uzuri dai kwa namna hiyo kukaa sehemu ambazo kwamba pana tuhuma, sema ambazo kwamba hapo to hapa heshimiwi, ni makosa. Lakini hatusemi kwa mwanadamu yeye amekamilika kwa kila njia ni lazima awe na masharti kama haya. Hakuna kitu kama hicho. Qalu, wakasema ulama, la yaktasu al-amru bil ma'ruf, hahusishwi kule kuamrisha kwa mazuri, ونهي عن المنكر نكوكاتازا مما بأصحاب الولاية ولي وتوالا هنديو مني ونيكو هسيكا ها سيفي ها تسيمي ها وتوالا هنديو نواجبوا وكاتازا مبايا نوامرش مزور. بل ذلك ثابت لأحد المسلمين, هيلو نجامو مبالو لمثبيتي حتى كوا إسلامو وطي موجاواو نوينجيواو نلازم واتو waamrishane na watu wakatazane, ni sawa wawe watawala wawe si watawala. Wa inma ya'muru wa yanha man kana aliman, lakini tujue kwamba huyu anayeamrisha na huyu anayekataza lazima awe ni mwanachuoni, ni mtu mwenye kuelewa yuamrisha kitu gani na yuwakataza kitu gani. Hii ni shart. Wayanha, innama ya'muru wayanha man kana aliman bima ya'muru bihi wayanha an, yule ambaye kwamba yeye ni mjuzi ya kile anachokiamrisha na ni mjuzi kile anachokikataza. Sasa wewe huelewi unachokiamrisha, huelewi unachokikataza, kazi ya lokopa nani? Haina haja, si kazi yako. Hii si kazi yako yake. Fa in kana min al-umuri dhahira, yakiwa mambo haya anayokataza au anayoamrisha huyu Muislamu ni katika mambo ambayo yako wazi wazi, kila mmoja yuwajua kwamba jambo hili limeamrishwa, hili limeharamishwa. Ni sawa. Hilo ni sawa kwa mtu wa kawaida, jambo ambalo analijua ambalo liko wazi watu wote wanalijua, yeye kuamrisha si neno. Lakini mambo ambayo kwamba yahitaji elimu na ujuzi ni lazima waachiwe ulama. Mfano wake mithlu salati was-sawmi, mfano wa sala. Kila mmoja anafahamu sala kwa ni wajibu. Hata mtu ambaye kwamba hajui kusoma Qur'ani, hajui kusoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajua sala ni wajibu, anaamini hivyo, amekulia hivyo. Aweza akamarisha akamwamrisha mtu akamwambia swali bwana, sala ni wajibu. Wasaumu na funga, watu wamekulia kwamba funga ni nini? Ni wajibu. Watu wote wanajua, hata kama hakutolea dalili lakini ndivyo anavyoamini, alikulia hivyo. Wazina na zina, wote wanajua kwamba zina ni haramu. Sasa kwambia bwana, hivyo unavyofanya si sawa. Washurubi alkhamri, na kunwa tembo. Muislamu gani leo ambaye kwamba utamuuliza mambo manne haya akwambia ni halali? Hakuna. Lakini huenda ukamwambia nitolee aya Qur'ani au hadithi ya Mtume akashindwa, lakini anajua kwamba ni haramu. Sasa jambo kama hili ambalo kwamba ni halali wazi wazi na kila Muislamu anayamini, hapana tatizo mtu kumwamrisha mtu kufanya jambo fulani katika lilo amrishwa na kumkataza jambo lile ambalo lililokatazwa. Wa nahwi dhalika, na mfano wa mambo kama haya. Fa kullu almuslimina, wa islamu wote, ulamaun biha, ni ulama wanavyoni hivi vitu vya kawaida hivi, kama swala, saumu, zaka, shurbul khamri, zina, ulama wa islamu wote ni ulama kwa kuelewa jambo kama hilo. Kwa hivyo wao watakuwa wakiamrishana, wakikatazana. Wa in kana min daqa'il al-af'ali, min daqa'iq al-af'ali wal aqwali, kiwa ni jambo ambalo kwamba inafungamana na matendo, ina hukumu yake, ina hukumu ya undani kabisa, au yafungamana na maneno ambayo yana hukumu ya ndani kabisa. Wa ma yataallaqu bil ijtihadi, na mambo yanofungamana na mlango wa ijtihadi. Walam yakun, hakuwa lil awami, mtu wa kawaida, fihi, katika mlango huo, madkhalun, maingilio. Hana maingilio, falaysa lahum inkaruhu, bal dhalika lil ulama, jambo kama lile hawana haki ya kulikana kabisa, madamu wao hawana elimu ya undani ya matendo kama haya, undani ya maneno kama haya, mambo yanayofungamana na ijtihadi. Hawajasoma wakafikia katika mlango wa ijtihadi, wakaweza kuwa na ijtihada kama walivyokuwa wale waliofikia mlango kama ile, mlango kama huu. Watu wasiojua kusoma hawana maingilio, hawaruhusiwi kuingilia mlango kama huu, wala hawana ruhusa jambo kama lile walikane, walikataze, hakuna ruhusa. Lakini jambo hilo wachiwe nani? Ulama. Jambo kama hilo wachiwe ulama. Angalia, nikupigie mfano. Ukiwa utangilia jambo ambalo kwamba si lako wewe, daiman utafikia sehemu ambayo kwamba hutoishukuru wala hutashukuriwa. Yani utafikia pahala pabaya. Mfano nikupigie leo, jambo limeandikwa katika vitabu mathala, niambia jambo hili ni fardhu kifaya. Nafikiri fardhu kifaya tuajua sote maana yake ni faradhi ya kutoshelezana. Baadhi yetu wakifanya, baadhi nyingine hawapati madhambi tosha. Lakini huja mtu mwingine kwa kutoelewa akaifanya jambo la fardhu kifaya akalifanya ni faradhi kamwe, faradhi, na kaanza kuzua pengine kwa jambo kama lile fujo sehemu fulani. Nayo nitapigia mfano. Mimi kanaambia ustadhi, siku ya Jumapili na Jumamosi, kwa nini hamuadhini nyinyi sala Isha? Kwa nini hamuadhini sala Isha? Namwambia twaacha kwa dharura, sababu kuadhiniwa kila msikiti si wajibu wala si faradhi. Wewe ni faradhi, asipa haiwezekani. Kaambia ikiwa kwako haiwezekani, kwangu haiwezekani, mimi na dalili, nipe dalili. Kamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda jihadi, akitembea usiku, akifika kwenye mji fulani, karibu na mji fulani, hulala pale. Asubuhi akisikia mwadhini, akienda zake, akihukumu ile mji wa nini? Mji wa Kiislamu. Mwadhini mmoja tu alikuwa hangojea siki mwadhini yote. Kama ni faradhi kila msikiti yaadhiniwe, basi Mtume angeongojea mpaka msikiti yote yaadhiniwe, lakini adhana moja yatosha, hasa ikiwa mji mmoja. Anaambia hiyo si dalili. Nikamwambia ni dalili. Haya, nikupe mfano basi. Naambia sisi twasikia saa nyingine adhana ya spark, saa nyingine twasikia adhana ya luta, saa nyingine twasikia adhana upande huu, na mji ule ni moja tu. Sasa kwa hivyo si lazima, si fardhu kifaya tosheleze, haiwezekani. Kamwambia hivi, kamwambia mimi alikuwa anakudhania vizuri. Mimi naona kila siku wabeba vitabu afiko enda mbio, unafikiri umefahamu kitu, kumbe mpaka sasa hujafahamu lolote. Hivi vitabu vya kulemea tu bure eh? Sasa fanya hivi, sisi hatuadhini tena. Sasa wasemaje? Ah, mkifanya hivyo mtaleta. Kamwangalia, nyinyi mwatafuta fitna. Hivi vinamwambia, wewe si mwenye kusali mwanzo, si ratibu msikiti ule, halafu aje wanikabili kwa jambo kama lile. Nyinyi kama miaka miwili hamjapeleka fitna, sasa ndio mwanza kunoa visu na viatu ya fitna. Koma koma kabisa, siku nyingine usiniulize kitu kama kile. Huyo bwana aliniambia namna hiyo, na siku ya pili alikuwa ni darasa Jumamosi, akaja hapa kasali washa, na tukuadhini sisi. Nikaambia ikiwa hilo huliamini, kaangalia fatawa ya lujnatu daima, kaangalia kama huna, nitakuletea kutoka markaz. Ni lazima mji moja kuadhiniwa msikiti yote? Ha, sana, ha, ha. Mwenzangu akamwona yeye akamshtakia kwa Sheikh Muhammad Hassan, anaambia hatuadhini. So ule mwenzangu akamwambia sawa, vile alivyokuambia sawa. Kwa sababu akwambia fardhu kifaya una lazima nayo, sio? Haya, kitabu hiki hapa soma. Sawa, usinisomee. Usinisomee. Kambia ni hii hapa. Hii fatawa. Sheikh Ali Hassan amuonyesha Abu Muhammad. Sasa vitabaka viko wapi kwa Sheikh Muhammad Hassan? Hakuwa wataka adhana shekhe. Walikuwa kuna kitu wakitafuta hapa. Walikuwa watakuzua vitu. Kwa sababu waona mambo baridi, alhamdulillah. Wamechokora kila sehemu, wamedara mamba hapa msikiti huu. Chanifahamu? Wameinua mkono. Sasa toka vidudu watu, sasa atakutumiwa kuleta kutokuwa na utulivu katika msikiti huu. Na ajabu, si wanautumwa si wasome, hawaelewi. Hili ndio tatizo kubwa sana. Aweza kukujadili jambo ambalo hana ujuzi nalo. Ndio hapa tukaambiwa masala ya ndani kabisa, ambayo wanaweza kufahamu hukumu yake na usawa wake na msingi wake ni ulama wa Kiislamu, na maneno ambayo kwamba ni maneno ya ndani kabisa ya hukumu ya kisharia wanaoelewa ni ulama wa Kiislamu. Hana ruhusa mtu mwingine ambaye si mwanachuoni kuingilia. Huyu si mwanachuoni wala si chochote, lakini mashaallah kwa kubeba vitabu mzuri sana. Sasa watu kama hawa mwajue kwamba malengo yao nini, maana wao wameshindwa kukusanya mashabab kumi kama hawa wasikizwe wasomeshe kitabu, wameshindwa. Ushafahamu? Na wakisomesha vitabu siku tatu haipiti, siku nne tano kusha huone kitu. Waona sisi miaka yaingia yatoka, tuendelea alhamdulillah. Sasa hili la wakera, ukweli usemwe la wakera zaidi. Sasa wakiona msikiti hakuna watu, upepo ipige upande wa kushoto mpaka kuliani, hilo litakuwa ni khairi kwao. Lakini kuona watu wamekaa hapa warehemewa na malaika, wamefinikwa na rehma, wamekaa ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu, waandikiwa fadhila, hilo la wakera hawataki. Ona walivyokuwa ovu. Kwa hivyo wasiwatishe watu kama hao, achane nao. Hata akakusomea suratu Ala Imran, achane nao. وسمسكيز أجارنا. والعلماء حقيقة علماء إنما ينكرون واو وكيميا نكوكتازا ما أجمع عليه جامع بالكوامبا علماء وتي وميافقيانا جامع كما هيري نكوامبا نمنكر علماء وكيافقيانا جامع هيري نمنكر ونوكيميا نعلماء. أما ما اختلف فيه فلا إنكار فيه لكن جامع أمبالكوا مع علماء ومختلفيانا حابا نروسا كولي كيميا جامع كما ليلي ويوي خاصة سويلوا كوانيني لأن على أحد المذهبين هويندا موجة كتك رأي مبيلي أو أن كل مجتهد مصيب نوعندك وكل أنا يفني بدي على فكي أملانك وكجتهدي هو يوم أنا شووني أكوا أنا فنغو فلاني أوساوا كتك مسألة كما يالي أليو يزمومزي. وهو المختار عند كثير من المحققين هيو عندو قولي إلو تشاقوليوا وعلماء وينجي وحديثي العلماء ونوهكيكي علماء الحديث. وعلى المذهب الآخر نهويندا كورأي ينجينا أن المصيبة واحد أكاوى من يأليباتي أكتك مسألة كما إلي نموجة والمخطئ غير متعين نيولا لكوسيا هجركان النان موجة كايباتيا wasemu fulani na wapili ambaye alikosekana alikosea hajulikani ni nani maana namna gani wal ithmu mawdu'un an na madhambi wamesamea wao madamu wamefanya jambo la ijtihada na wao wanayo daraja ya kujtahidi ni ulama wa Kiislamu. Sasa ule mmoja kasibu na huyu mmoja akakosea wote wa katika daraja nzuri madhambi hawapati. Lakini ala jihati nasihati, lakini kwa upande wa nasiha ni lazima wakaripiwe kwa upande moja kwa njia kunasihi kwamba jambo kama hili lisiendelee kuzozana katika jambo ambalo kwamba ulama alayhim salaam alayhim rahmatullah wamiafikiana ya kwamba jambo kama hili ni munkar. Usije ukasema kwa jambo hili ni la khilaf na hali ya kwamba jambo hilo miafikiana kwa ni munkar, hada aina haja wewe si kazi yako. Na ulama wakhtalifiana jambo kama hili, si kila ulama walioختalifiana kila watakachosema kwa mandini huangalia wametegemea nini, huangalia ufahamu wao imefikia upeo gani katika kuelewa nas hadithi ya mtume au aya ya Qur'an. Sasa wakati kuma hilo, kwa nini wewe wamnasihi bwana ila al-khuruji min al-khilaf, kwa sababu kujitoa katika mzozo hiyo. Fa huwa hasanun nzuri mandubun ila fi'lihi, ni sunna kuifanya jambo kama lile, lakini bi rafqin, kwa upole taratibu. Jambo ambalo kwamba sisi tutaona hatuoni kosa la ule mtu amejitahidi, pengine aweza kuwa amekosea na hatuioni, naye ashasamehewa kosa kama lile. Wale wanaong'ang'ania jambo kama lile, na hali ya kwamba wengine wao pia hawakufikiria hadi ya kujua kosa kama lile, tuambia la, jitoeni kwenye khilaf. لماذا؟ لأن الخلاف شر. خلاف نين؟ نشر. خلاف نشر. أي فاد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألقوا كيبينغانا سيدنا عثمان. سيدنا عثمان ألقوا خليفة أنكو عند كحيجي أكواه صالي ركان مكة نايسم في مكة مرة كوانزا كم كيميا في بيوية فايانكي تغاني مونو صالي na Umar Sidna Uthman akamnyamazia. Mwaka wa pili akafanya hivi, akamkaribia, akaambia mimi nimeoa hapa mwenyeji mimi. Sasa tangu siku ile akawa amenyamazia. Sasa kiona mtu amfanya kitu hadha, akambia al-khilafu shar, al-khilafu shar. Sisi twasema kwamba twapingana na mtu ambaye hatujui siri yake, kumbe ni mkazi wa mji huu, ana nyumba. Tayib, qala Sheikh Muhiddin rahimahullah Imam Nawawi, wa alam jua anna bab al-amri bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, jua kwamba mlango wa kuamrisha mazuri na mlango wa kukatazana mabaya, qadhiya aktharuhu, aktharu, mlango huu sehemu kubwa sana imepotezwa, sehemu kubwa sana imepotezwa. Tena min azmanin mutatawila, muda mrefu sana. Mlango wa amri bil ma'ruf na nahi al munkar sehemu kubwa sana imepotezwa, kuanzia wakati wa mbali sana. Walam yabqa minhu fi hadhihi al-azman, haikubaki katika mlango wa amri bil ma'ruf na nahi an munkar katika zama zetu, illa rusumun qalila jiddan, illa alama tu ndogo tu ndio ilobakia. Wa huwa babun adhimun, na mlango huwa amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar ni mlango mkubwa sana. Bihi qiwamul amri, kwa mlango huu inapatikana msingi wa maamrisho wa Allah subhanahu wa ta'ala kufuatwa, wa milakuhu, na maksudi wa sharia kufahamika kwa mlango wa nini, al amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. وإذا كثر الخبث أو خبث إكيوا نيغي سانا معصية عمل عقاب الصالح والطالح إتاينيا ماتيسو إكترمك عذاب إتاوينيا ويمانا واوف واتو وكي أنزا كفنيا معصية كوينغي سانا نمعصية ييني نواتو وكوها وكتازاني بس من يزيم سبحانه وتعالى كترمش عذابه أنا وينزي عذابه وهم أنا ووف. وإذا لم يأخذوا على يد الظالم نايكي وهوتهم شيكا مكونوا ظالم أنا يظلم وكان بها شيخهم يظلموا سانا باش توش نعم أن يعمهم الله بعذاب نواتليك وما من يزمو أسيدي أكوينيزي عذاب ووت واتو كموالي نلازم وباتكان بعض يا واتو ونوزنهم زاء لكن وكيكوسيكان واتو كما هوا بس نكون خطار الدنيا. نسباب يكويب الدنيا نكوباتكان هوا ونوامرشا مزورنا ونوكتازا mabaya, wakikosekana hawa tuko khatarini. Allah subhanahu wa ta'ala sema katika suratu Nur aya ya 63, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, na wawe na tahadhari wale ambao kwamba wanaokwenda kinyume na maamrisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wawe na tahadhari katika maisha yao. An tusibahum fitna, isije ikawapata wao fitna. Au yusibahum adhabun alim, au wakaja wakapatikanwa na adhabu kali inayoumiza. Ulama wa Kiislam rahmatullah alayhim, kama Ibn Kathir alifasiri hii aya akasema, an tusibahum fitna, fitna nini? Sema ashirku. Imam Ahmad ndo asema shirk. Imam Ahmad asema alfitna shirk. Yaani anayekwenda kinyume na maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam atatumbukia kwenye shirk. Ama Ibn Kathir rahmatullah alayhi asema wale wanaokhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam fitna yao nini? Imma kuteswa duniani au kufungwa au kuuawa, lazima mmoja katika haya wapate. Ni lazima, kwa sababu umekwenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tutahadhar, tuwe na hadhari kubwa sana ya yale yalokatazwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fayambaki yatakikana litalibi al-akhira, mwenye kutafuta akhira. Yatakikana kwa mtu anayetafuta akhira. Wasa'i fi tahsili ridha Allah, na yule anayefanya bidii katika kutafuta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Azza mshindi wa jalla na mtukufu, an ya'taniya bihadha albab, aipe umuhimu mlango huu, aipe umuhimu mlango huu, amru bil ma'rufi wan nahi anil munkar. Fa inna naf'ahu 'azim, hakika manufaa ya mlango huu ni makubwa sana. La siyama hasa hasa waqad dhahaba mu'dhamuhu, mlango huu wingi wake umepotea, kama alivyo sema Muhiddin ambaye ni Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi. Wala yahaban, wala simuogope yule mwenye kulingania mazuri na mwenye kukataza mabaya. Man yunkiru alayhi, yule anayemkaripia na yule anayemkataza asimuogope. Mtu ambaye kwamba yofanya jambo la maasi na yeye ni wajibu wake amkataze ile maasi, asimuogope, kwa sababu kimuogope hawezi kumkataza. Liirtifai martabatihi, kwa sababu ya kuwa mtu huyo daraja yake ni ya juu. Itakuwaje bwana mtu mzima, itakuwaje bwana meneja huyu, itakuwaje bwana ndiye huyu ni driver wa feri huyo bwana. Yani ukiangalia daraja ya mtu, basi itakuwa huwezi ukakataza, usiogope daraja yake aliyonayo yule mtu. Mwangalie kama ni mtu tu kakosea. Fa inna Allah ta'ala qala, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala amesema, amesema wala yansuranna Allah man yansur, wallahi Mwenyezi Mungu atamnusuru na atamtetea yule anayenusuru dini ya Mwenyezi Mungu na mwenye kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atamnusuru. Aya kama haina zinginezo, Waislamu hupenda sana kuweka kwenye ukuta, intansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdama. Khati ya memetuka pale ikipigwa na ta, lakini almadhmunu alaya khalia anil bait, maana ya aya hakuna kule ndani ya chumba, hakuna lakini khati iko masha Allah. Ukiingia pale ukiangalia, intansurullah yansuru, ni imekuwa bas, ni umardadi tu, nasallallahu salam. Suratul Hajj aya 40, wa'lam jua anna al-adra, hakika thawabu, ala qadri nasab, ni kwa kiwango cha taabu anachopata yule mwenye kulingania. Wala yatrukuhu, wala asiache, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari, aidan vile vile li sadaqatihi, kwa sababu ya urafiki wake. Au rafiki yangu bwana, ana bwana, wajua mimi naogopa bwana kuharibu ule urafiki, sio bwana? Samambie bwana, mambie wazi wazi, hata kama rafiki yako. Wa mawaddatihi, au kwa sababu ya mapenzi ya kumpenda mtu fulani. Wallahi mimi naona pengine ataniona mimi namuonea, au wewe mambie wewe na haya yako. wewe rafiki yako huwezi kumkataza, na umpendaye huwezi kumkataza. Fa inna as-sadiqa, hakika rafiki lil insani, ya mwanadamu, huwa alladhi yas'a fi amarati akhirati, ni yule anayekwenda mbio kuijenga akhira ya mwenzake. Huyu ndo rafiki mzuri. Rafiki njema ni yule anayekwenda mbio kukujengea akhira yako. Jambo la maasi yako, rafiki yangu, baya hili, iache. Hili zuri lifanye, wala usiliache. Sasa huyu wa kukuza katika mazuri. Wa in adda dhalika ila naqsin fi dunya, hata jambo hilo la yeye kumjengea akhira yake na kumkataza yaloharamishwa, hata kama itampelekea ule rafiki apate upungufu katika dunia yake. Pengine kuna biashara ya maasi alikuwa akifanya, ushamwambia bwana, alikuwa akipata pesa hapa atakosa, sio? Ni upungufu. Pamoja na hivyo, waaduu, na adui wako ni nani? Man yas'a fi dhahabi akhirati, ni yule anayokwenda mbio kwa kukuharibia akhira yako, au naqsiha, au kukupunguzia akhira yako. Wa in hasala bi sababihi, hata kama itapatikana kwa sababu ya yale aliyokukataza, naf'un fi dunya, manufaa katika dunia yake. Kwa hivyo rafiki yako, angalie vizuri sana rafiki yako ni nani. Rafiki yako ni yule daima anayekupendelea khairi, ndo rafiki yako. Shikamana naye, usimwache. Bwana usikae pale fulani. Jazakallahu khair. Bwana leo hujasali rak'atain ba'da al-isha, bwana. Nitasali nyumbani inshallah. Jazakallahu khair. Mbona mwana al-khamis kufunga, bwana? Nasahau bwana. Asubuhi nakula. Lakini inshallah al-khamis takayokuja nitafunga inshallah. Yaani ni watu ambao usuhuba wao ni katika kujenga akhira, katika kupelekana karibu na Allah, wasukumana daiman katika kuwa karibu ya njia ya kufaulu. Lakini wale ambao wapakana mafuta tu, kuoneshana meno tu kwa sababu rafiki, au kwa sababu manufaa fulani, au kwa sababu dunia yake itaharibika kwa kitu fulani, la, basi hao, huyu ndo adui yako basi. Kwa hivyo rafiki yako ujue kuanzia leo ni yule anayekukataza mabaya na anayekuamrisha. Na marafiki hutafautiana, hawa watu wanaokataza, kuna wengine wakali, kuna wengine hawajui kusema lakini pamoja na hivyo, we mtukulie vizuri madamu anakuelekeza katika njia sawa. Wayambaki lilamir bil ma'ruf, yatakikana kwa yule anayeamrisha mazuri, wanahi anil munkari, na anayekataza mabaya, an yakuna min dhalika, awe kutokana na hayo, birifqin, kwa upole, taratibu, situmie nguvu, liyakuna aqraba ila tahsili almaqsud, ili awe yuko karibu zaidi kufikia maksudio yale anayotaka kuyafikia. Lazima uwe mpole kabisa, uzungumze naye mtu kwa njia ya sawa, na pahala ambapo penye kupawa udhuru mtu umpe udhuru, ya yale yankusha ya ياك. فقد قال إمام الشافعي رحمه الله، هاي من أنا مزوري سنة إمام الشافعي، هاي ويا إفادة بزوري زاد رحمه الله، أما سيما إمام الشافعي من يزمو أمرهم، من وعظ أخاه سرا، هاي من أنا مزوري سنة حكمة ولا أنباء وأزق وأنك أنا وأنك، من وعظ أخاه سرا، من يكون بان رجياك موعدة كواسيري faqad nasahahu, huyu ashampa nasiha ndugu yake, tena wazana unakampamba haswa, umempamba kabisa ule ndugu yake, umempa wasia na umempamba kabisa ule ndugu yake. Wa man wa'adahu alaniya, na yule anayempa mwaidha ndugu yake wazi wazi mbele ya watu, nini wewe bwana, wewe vipi bwana mzima, lakini wewe la, astaghfirullah, faqad fadhahu wa aba, wallahi huyo ashamfedhehe ndugu yake na amemebisha ndugu yake. Kwa hivyo arifqu ni kitu muhimu sana katika da'wa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia nini Aisha? Ya Aisha, ma ju'ila ar-rifqu fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a ar-rifqu min shay'in illa shana. Aisha wewe, mbona mkali namna hii nana? Taratibu. Hakuna kitu chochote ambacho kimepata upole isipokuwa hupambika kile kitu. Kwa kizuri kabisa. Chapendeza kutokwenda. Na kitu chochote kilichotolewa, kilichoondolewa upole huwa na aibu kile kitu. Kwa hivyo ndugu yako Muislamu unapokuwa unamuelekeza katika njia sawa, taratibu. Hata kama wewe ni mtu kidogo ni mgonjwa, pengine una pressure na nini? Kidogo punguza. Punguza. Na sangine mnyamazie. Waja kule kujibizana pia ndio chanzo ya shari. Wewe mrefu hata wewe pia mfupi tayari sasa. Itakuja la tatu sasa. Sasa hilo pengine litakuwa ni jiwe sasa. Nasallallahu salam. Naam. Wa mima yatasahalu an-nasu fihi, miongoni mwa mambo ambayo kwamba watu hutukulia sahali sana. Min hadha al-bab, katika mlango huwa amru bil ma'ruf na nahyi 'anil munkar. Ma idha ra'u insanan, ni pale wanapoona watu mtu. Sisi tukamwona mtu yabiu mataan, yuuza vyombo au hayawanan, au yamuza hayawani, lakini fihi aibun, vyombo vile vina aibu, vinaila, au hayawani pia anaila. Wala yubayinu, na huyu muuzaji akawa hatubainishi ila ya vile vyombo au ila ya hayawani. Kama ule tunabano mbuzi huyu bwana ni kiguru, mbuzi huyu bwana haoni, hatuambii. Vile vyombo anavyouza hatuambii, bwana angalia bwana, ile kiti kile bwana hakisikizima kile. Lakini ukiona mashaallah tiwa pamba nzuri kabisa, lakini anambia si kizuri, hakuna anayetuambia. Hakuna anaisema kitu kama fala yunkiruna dhalika, jambo hilo hawalikani na waona. Wengineweza kuwa mtu amekiona kitanda kile si kizuri, au hayawani kama ule anaila, na wao wako pamoja naye, anambia Sheikh usifanye hivi, hawasemi hivi. Si kitu chake yauza mwenyewe bwana, watakiani bwana. Wataka wewe sasa. Sasa au baadaye ejfi. Yashana ni khatar. Wala yuarifuna almustari bi'aibi, hata kumvuta kando ule mwenye kununua, akamwambia usinunue kitanda si kizuri kile, kinaila, mbuzi ule si mzuri. Wa hum masuluna an dhalik, wa wataulizwa yawm alqiyama kutokana kitu kama hicho. Fa inna ad-dina an-nasiha, dini ni nini? Ni kupeana nasiha. Wa man lam yansah faqad ghasha. Allahu akbar. Mtu yote ambaye hampi nasiha ndugu yake, kamkhini ndugu yake, wewe ushamkhini khiana kubwa ndugu yake. Na hivyo haitakikani, na sote tuko hivi ila marahima Allah. Sote wajua kuna shitaha iliyozidi mipaka, ndio yatuharibu sisi. Mbona kwa hajua bwana mtoto kambali wewe, rafiki yangu kuanzia mwaka wa 90, rafiki sigatai, lakini rafiki namna gani? Na wewe humjengee akhira, humwelekezi kuzuri, humkatazi mabaya, hujui pengine ile maasi aliyofanya atatubia hatotubia, pengine Mungu amtwae, atakwenda wapi? Kuheshimu kwa kokote huko makosa. Ni lazima tumwambie ndugu yetu, sitojua bwana, afadhali useme bwana. Kitu kitanunuliwa pamoja na kuwa na ile, lakini bei itapungua. Kiti bwana hiki kimvunjika guu bwana, kwa hivyo utagharimia. Sasa ipunguzwe 200, بس سوى تأخوذة توزيكة. نعم قوله صلى الله عليه وسلم ننو لكم تومي صلى الله عليه وسلم فليغيره بيدي أي اندو إلى منكر كم كنواك فإن لم يستطع فبلساني كيو هوازي أوندوه كوالي ميواك فإن لم يستطع فبقلبه كيو هوازي أي تكي إلى منكر كمواك معناه معناك فليكره بقلبه أتكي وليس ذلك بإزالة والتغيير huko kuchukia siko kuondoa wala kubadilisha kitu chochote katika ile munkar lakini huwa alladhi fi usa lakini hilo ndio jambo ambalo kama analoliweza basi ona kuzungumza hawezi aogopa kutumia mkono hawezi si hakimu lakini analoliweza nini kuchukia basi chukia. نعم وقوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان نوكوني إيماني كوا نيونج مناكنين ومعناه والله أعلم سيما مناياك من يزمون دون جوا زيدي أقل ثمرة ما تندياكني دوغ وليس للآمر بالمعنوف حكوا هيو من يكو أمرشا مزوري na wanahi an munkar na mwenye kukataza mabaya albahthu kutafuta tafuta mambo usitafuta tafuta mambo wataftishi na kupekua pekua mambo wewe huoni kitu lakini lazima uondoka tafuta huyo ameingia wapi mbona huyo apita huko hii haikubaliwi shekhi watajassus na kufanyiana kuchunguzana chunguzana huyo bwana Salim kwa usiku mbona lakini atoka huko aku alokutuma nane na toke mbinguni atakia subhanallah ايش قصك يا اخي لا حول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني عذري واسلام mtu ni kuachana na jambo lisomhusu la ziada la kukera muulize bwana Salim atoka wapi sikoishi bwana natoka pali fulani kushi kero limalizike zi basi si una lazima tuwe haya tuwe haitakikani tafuta tu kweli bwana huyu bwana vipi hali yake pekua pekua tu nafanya ujasusi halafu sangini wakitihamu duri na kuingia nyumba za watu ghafla ushaingia tu ndani jamaa watafuta nini shekhe watafuta nini katika nyumba za watu si tumfundishwa hodi sio katika adabu islamia sasa watakuona nini ambacho unalazima nako ambacho kama hukungia kula utakufa pengine kama ndipi shekhe hodi adabu shekhe ule nyumba yake bwana ataka vile anavyotaka yeye mwenyewe wengine amevaa bukta hapo na bila fulana afanya mazoezi mwenyewe hata kuoneka wewe una lazima kuona kifua chake una lazima si lazima si lazima sasa ukisema hodi yeye mwenyewe hatoridhia umuone katika hali ile tavaa fulana shati yake naam karibu. Kwa hivyo haifai mtu kuingia nyumba za watu. Watu wengine wana tabia mbovu. Washangia hodi hodi, washangia kwa ndani. Hodi hodi. Adabu gani nani katufundisha adabu kama hizo? Wewe ushangia hodi hodi na ushangia. Halafu kombe hodi tena kwa chumbani. Nazar Allah sala. Achi manake nini? Anakuamini unajua jamaa zangu hawa ni kwa mamangu hapa kwa babangu bwana ada subhanallah sasa ile adabu istidhani haitumii kwa baba na mama na jirani na ndugu basi pia haitumii yatumiwa jamaa si hivyo naam iktihamu duri bidhununi, kuingia nyumba za watu ghafla tu kwa dhanna kwamba hapa kufanyika kitu, haifai, ni haramu. Bal in athara ala munkari ghairihi, siangine wenda akaona asikwa yeye wafanya jambo la munkar. Ameona mtu mwingine yafanya jambo la munkar. Sasa mawili, imam nasima ende ende zake, waqala mawardi, al-mawardi rahimahullah manachuoni mkubwa yasema laysa lahu an yaqtahima, hana haki ya kuingia nyumba za watu wayatajassasa na kufanya ujasusi illa an yukhbirahu man yathiqu biqawli, illa apashwe habari na mtu anayamini anna rajulan, kwamba ansema kwamba kuna mtu khala bi rajulin, kaingia faraka na mtu mwingine liyaktulahu, ili apate kumua. Mtu akakujilia kwamba una habari bwana, waona pale bwana kuna mtu kamchukua binadamu mwingine kaingia naye pale kwenye faraka, na ule mtu si mzuri, aweza kamua pale, waweza ukafanya jambo kama ni ukamwingilia ghafla kwa njia ya kumuokoa ule mtu, kwa njia ya kumuokoa madamu huyu wa muamini, na shakwambia bwana ule mwenzetu atakwenda kuuawa hivi sasa, ule mtu si mzuri. Sasa hapo kuvamia sawa. Au imraati liyazia biha, au kwambia ule bwana akamshika mwanamke mkono amburutia kwenye kichaka kule, ataka kumfanya vibaya, pia ni sawa, aenda kamvamia mwingine huyu mtu. Fayajuzu lahu fi mithli hadha alhali, yafaa kwa mfano wa hali hii, an yatajassasa, kufanya upelelezi, wayaqdumu ala alkashfi, na atangulie kutafuta namna ya kujua jambo hili, walbahthi, na kutafuta, hadharan min fawat, kwa kuchelea asije akapitwa ma la yastadiriku, jambo ambalo kwamba lau angefanya haraka angepatiliza. Mathal, lau angefanya haraka kama yule mtu pengine angekuwa angedhurika zaidi, lakini sio ukajichelewesha mpaka kufanya yule mtu aweza kadhurika vibaya. Usifanye namna hiyo, haraka tena uende umwokoe mwenzako kwa njia yoyote. Waqad jaa fi riwayatin ukhra, imekuja katika mapokezi mengine, laysa waraa dhalika min al-imani habatu khardali, yani hakuna imani ndogo mfano wa punje wa mimea ya imani baada ya hapo, yani mtu kuwa ni mwenye kuchukia munkar kwa moyo wake. Ay lam yabqa waraa dhalika martabatun ukhra, baada ya hapo hakuna daraja nyingine ya kukataza munkar. والإيمان في هذا الحديث بمعنى الإسلام الإيمان وليس وراء ذلك من الإيمان بمعنى من الإسلام ولا هكونا بعدها ميونغوني ما وإسلام اسبقوا نكيتو كدوغ. وفي هذا الحديث دليل كتك يا حديث بنا دليل أن من خاف القتل من يكوغوبا كواوا أو الضرب أو كبيغوا سقط عنه التغيير أمي ساميهوا ككتازا منكر تساميهوا يواجهوا كسماما تقال الله تعالى أشوريا تقويند ها شوف أمير زول تبيغوا أو تواوا نعونا يقيني هاي تطوكيا usijipeleke kifua mbele. Kasema nini bwana? Ukatukua mfano Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud alikwenda kwenye Al-Kaaba, akasema kasoma Qur'an kapigwa makofi. Anaenda na wewe, angalia. Wewe na Abdullah ibn Mas'ud uko sawa sawa. Makoresh pamoja walikuwa ni makafiri na walikuwa watu wana utu. Ni kina hawa? Hawa jamaa? hawana utu, hawajui binadamu. Soma akhlaqi za Makureshi pamoja na ukafiri wao, ni watu walikuwa wanajua haya ni kitu gani, heshima ni nini, karam ni nini, ushujaa ni nini, afai kuwawa ni nani. Ni watu walikuwa waelewa wanachokifanya, sikina sisi. Na taadhar wa huwa madhhabu almuhaqiqin salafan wa khalafan, hii ndio madhhab na ni rai ya ulama alhadith walotangulia na walokuja mwisho. Wa dhahaba ta'ifatu min alghulati ila annahu la yasqutu wa in khafa dhalik, wa kawana rai kikundi kigine kilochupa mipaka, ghulat walochupa mipaka, wasema kwamba al-amru bil ma'ruf hasamehewe huyu bwana hata kama yuogopa kuuawa, naenda akauawa. Ha, anaenda basi. Nimesikia msikiti wa Ziwani Sheikh Sukuja akisema hakuna kuogopa bwana, anaenda. Naenda. Baada ya siku mbili zika marehemu. Marehemu eh? Hai. Naenda bwana. Haulai ghulata. Wametupa mipaka. Naam, Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Hadithini muhimu sana akhwani al-azza, kwa sababu ya munkar, kwa sababu watu wanakosea sana njia ya kukataza munkar. Asema qawluhu man ra'a, man tamko ila sema man hadhihi sharti ya man, ni harfu sharti tena, wa hiya lil umumi ya waenea, man ra'a yoyote atakayona jambo la munkar. Vile vile sema yahtamulu an yakuna almuradu ru'yatul basar, ra'a mwenye kuona kwa macho, au akasema vile vile yaweza kuwa ni maana mwenye kuona kwa moyo, mwenye kuona kwa moyo. Wa hiya alilmu, ni ujuzi, yule mtu ambaye kwamba akajua kwamba hii ni munkar kwa sababu ujuzi na elimu alionao. Wa thani ashmalu wa am, kauli ya pili ndio imeenea zaidi na ni kunjufu zaidi kwa maana, bi maana alilmu, man raa minkum almunkara bililmi walmaarifa bianna hadha munkarun yajuzu linkaru alayhi, kafika kwa ujuzi wake na ni hii ni munkari na yafaa kukemewa munkar kama hii. Wa qawlu munkaran, an munkaru huwa ma ankarahu shara, munkar ni kitu kilokataliwa na nini, na sharia. Wa huwa ma haramahu Allahu azza wa jalla wa rasuluhu, munkar ni kile kitu kilichoharamishwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wa sallama. Qawluhu falyughayyirhu biyadihi, ayondoe ile munkar kwa mkono wake. Allamu hadhihi lil amr, fal lil amr, ay yughayyir hadha al munkar bi an yuhawwilahu ila ma'ruf, bima'na ay gawza hi munkar, aifanye ile munkar kwa ni maarufu, ni kitu kizuri eh, badala kwamba walikuwa kifanya munkar wafanye kitu kizuri. Ima biman'ihi mutlaqan, ima kwa kuwakataza kabisa wasifanye tena, au bitahwili ila shay'in mubahin, au kuigeuza kile kitu ukaifanya kitu ambacho kinafaa katika sharia kufanywa. Naam, biyadihi in kana lahu qudratu al-yad, kwa mkono wake akiwa ana uwezo wa kukemea munkar kwa mkono wake. Na sisi tulisema kwamba anayekemea kwa mkono nani? Waliyul amri, sultan, mfalme ndo anaweza. Qawlu fa in lam yastati' yughayyir bi yadihi, akiwa hakuweza kuiondoa ile munkar kwa mkono wake, fa bi lisani, kwa ulimi wake, bi an yaqula li fa'ilihi ittaqillah, kwa kumwambia yule anayefanya munkar, mche Mungu bwana, mche Mungu bwana, usifanye hivi, watruku, iache jambo hili, liache hili jambo, liache, si zuri. Wa ma ashbaha dhalika, na mambo yanofanana na haya. Fa in lam yastati, akiwa hawezi, bil lisani, kwa ulimi, bi an khafa ala nafsihi, kwa kuchelea nafsi yake, kwa yaweza kadhurika, au kana akharasa, akawa hawezi kusema, la yastati'u al-kalama, hawezi kusema, fa bi qalbi, kwa moyo wake, ayughayyirhu bi qalbihi, ayondoe ile munkar kwa moyo wake, kwa kuchukia, wadhalika bikarahatihi ya, kwa sababu utafanya nini? Utachukia ile munkar, chukia kabisa. Wa huwa adhafu al-iman, na hiyo ni miongoni mwa udhaifu wa matunda ya imani ulionao. Hadithi ina mafunzo mengi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inatufunza, hadithi ina mafunzo mengi. Fa fi hadha alhadithi fawaid, hadithi kuna faida nyingi sana, faida nyingi sana kwa mwenye kuzingatia. Awalan, ujubu taghyir almunkar ala hadhihi darajat, kuondoa munkar kwa kupitia ngazi zile tulizozitaja. Tumepitia ngazi ngapi? Tatu. Wal maratibu bil yadi awalan, adarajat wal maratib, zile ngazi na daraja zile. Daraja kwanza ni kwamba bil yadi awalan, kuondoa munkar kwa mkono, wa hadha la yakunu illa li sultan, mfalme ndiye anaweza kuondoa. Wa in lam yastati, akiwa hawezi, fa bi lisani, kwa ulimi wake, wa hadha yakunu li du'ati al khairi, hii itakuwa ni yule wale wenye kulingania khairi, alladhina yubayyinuna linnasi almunkarat, wale wanaobainishia watu mambo ya munkar. Jamaa, kitu fulani munkar haifai, kitu fulani munkar haifai, hiyo ni yao ulimi, watazungumza. Anna man lam yastati la bi yadihi wala bi lisani falyughayyirhu bi qalbi, mtu yote ambaye kwamba hawezi kuondoa munkar kwa mkono wake wala kwa ulimi wake, basi aondoe kwa moyo wake. Asema taysiru shar'i wa tashilu haythu rattaba hadhihi alwajibat ala istita', angalia usahali wa sharia ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu akaipangilia na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kukataza munkar ambayo ni wajibu, awe yule mkatazaji munkar ana uwezo. Kiwa una uwezo, basi kwa sababu Mtume, fa in lam yastati', fa in, akiwa hawezi, anna al-imana yatafawat, jambo lingine ambalo kwamba tujue kwamba imani yatafautiana. Ba'dahu dha'ifun wa ba'dahu qawi, baadhi ya imani ni dha'ifu, ni nyonge, na baadhi ya imani ni nguvu sana. Wa hadha madhhabu ahlus sunnah wal jamaa, ndio rai ya ahlus sunnah wal jamaa, na ndivyo tulivyo sisi. Walahu adillatun min alqur'ani wassunnah, wana dalili katika maneno haya kutokamana na Qur'an na Sunna, ala annahu yatafawat, kwa Qur'an nini, imani watafautiana watu. Waliulam anna maratiba thalathu, ijulikani ya kwamba ngazi ni tatu, ya kwanza da'watun wa amrun wa taghyiru, ya kwanza ni da'wa, ulinganisi, pili amrun, maamrisho, tatu taghyir, ni kuondoa. kabla ya da'wa hakuna maamrisho wala hakuna taghyir. Ndio tuambiwa kwamba tukiwa mathalan kuna masala fulani ambayo pengine haifahamiki vizuri katika mshtama, ifanyweje? Ifunzwe masala kama yale mwanzo. Ifunzwe. Kama ikufunzwa pengine watu watakuja kuelewa vibaya, na za kuwengine wajauri waza kuleta fujo. Naam. Fad'wa tu da'wa nini? An yaquma ad-da'i fil masajid. Ni ule mlanganizi asimame msikitini. Au fi amakin tajammu' an-nas. Au sehemu wanaokusanyika watu. Wa yubayyinu lahum ash-sharra. Au bainishie jambo ambalo ni la shar. Jamaa hili jambo hili lina shari. Wa yuhadhdhiruhum minhu. Awatahadharisha na jambo kama lile. Wa yubayyinu al-khayra, na wabainishie jambo la khairi ambalo ni bora kuliko hilo la shari. Wa yuraqibuhum fihi, awapendezee sasa kufanya lile jambo la khairi. Jamaa mkifanya hivi mtapata thawabu kadha, Mwenyezi Mungu atawaridhia na nini, kitu kama hicho. Wal amiru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, yule mwenye kuamrisha mazuri na kukataza munkar. Huwa alladhi ya'muru an-nas, ni yule ambaye anaamrisha watu. Wa yaqulu if'alu, fanyeni jambo fulani. Au yanhahum, au anawakataza. Wa yaqulu la taf'alu, msifanye kitu fulani. Wal mughayyiru, ule mwenye kuondoa nani? Huwa alladhi yughayyiru bi nafsihi idha ra'a an-nas, ni yule ambaye yeye anajitoa kwenye munkar, akaibadilisha nafsi yake mwanzo. Ona, idha ra'a nasa lam yastajibu li da'wati, ni yule ambaye kwamba lazima ajibadilishe yeye akiona kwamba watu hawatoitikia mwito wake. Li da'wati, kwa kuwalingania. Wala li amrihi wa nahi, wala kwa maamrisho yake na makatazo yake. Akiona kitu kama hicho, huyu ndo aitwa mughayir, lakini aanzie nafsi yake. Si tuambiwa nini? Lazima mwanzo nafsi yako uikanye. Ukikanya nafsi yako, basi wewe ni una hikma sana, fa anta hakimu. Halafu angalia wengine ambao waweza kuwakataza. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam, madha andana سؤال. نعم شغنا. نعم. جزاك الله خير. نعم. ما شاء الله، شيء عجيب. يعني هذا الذي يعمله هو الذي، لكنها يأكل منها. هذا واجبه، هذا الداعي واجبه، يقول لا اتق الله واترك هذا، هذا واجبه. لكن استجابة من هذا الذي تقول له، هذا ليس واجبا منك. ولا تقول هذا إنسان أنكرت عليه مرة الأولى فلم يقبل، مرة ثالثة فلم يقبل. لا تترك لعدم ترك ذلك، لا تترك أنت دعوه إلى الخير كذلك. Yaani mtu mathalo mwambia bwana wewe mcha Mungu liache jambo hili la maasi, akwambia na wewe mche Mungu. Kwa sababu ajua kwamba yeye anafanya pale wapata chochote. Haangalii lile jambo analifanya ni haramu na halal, angalia pato. Siku moja watu wengi hawa. Siku moja anambia bwana mmoja fere, anambia Ustadh, kuna mtu yuala halali dunia hii, ambia wako ustadh hata mashekhe wala haramu, ambia hata mimi pia nala haramu, nyote bwana mwala haramu, kambia utatukua jukumu hilo mbele ya Mwenyezi Mungu? Sababu nini? Yuwafanya hoteli fulani kazi. Sasa mimi kila nikimwona namkera, naye Mwenyezi Mungu atakupa kazi njema, achana nao. Na mtu ana nafasi mashallah, ana majumba, ana biashara nyingi sana, nabi aache hii kazi, alhamdulillah, aghanaka Allah. Lakini sasa una dhiki yeye kuacha ile kazi kwa sababu yapata pesa nyingi, yapata gari ya bure kwenda kazini, na mengine mengineyo. Ndio sasa akaona mimi kila nikimwona msumbua aniondoe. Sasa yuko anayekula halali takunifunga mdomo? Wako shekhe, wako wanaokula halali, hatusemi ni 10 katika 100, lakini hatuwezi kuwakataa kwamba wako, hatuwezi kuwakataa kwa wako. Naam, naam, ya naam, asema mtu anatoa hadithi sangine akisema balighu anni walau aya, halafu akazungumzia mambo ambayo kwamba yeye mwenyewe hayaelewi yale mambo anayozungumzia, sasa atakuwa ni hatari. Huyu ameingia katika makemeo ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wala taqfu ma laysa laka bihi علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ni khatari mtu kusema jambo ambalo yeye hana ujuzi nalo, ni khatari tena sana kwake, na ni khatari kwa watu wengine wanaosikia, kwa sababu wale wanaokusikia unapozungumza hawako katika daraja moja katika kufahamu, hawako katika daraja moja katika kufahamu. Sasa tekana yule ambaye mwenyewe amejitolea mathalan kuzungumzia watu kitu, ajiandae, ajisaidie na ndugu zake wengine pengine. Bwana, hebu tuangalie hadithi pamoja, amwelekeze elekeze ndugu yake, naye aje aseme yale. Lakini kusema jambo ambalo hatuna ujuzi nalo ni hatari, tumekatazwa jambo kama hili. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.